مددگار شا اللہ ویر ماتم دپ برما د غفلت په خوب ویدا تمامی وړ دنیا تمامی وړ دنیا مددگار شا اللہ ویر ماتم دپ برما غفلت په خوب ویدا تمامی وړ دنیا تمامی وړ دنیا حلالی گی معشومان بی گناہ تن کی گلان پھر شروع دا قتل عام دوبر معشن گہبان دوبر معشن گہبان مسلمان تر سرئی ترین خود سے شوی مرئی سوک رزوڑنگ دا ہر زائے ایدام کی گی پورا سی ایدام کی گی پورا سی مسلمان تر سرئی ترین خود سے شوی مرئی سوک رزوڑنگ دا ہر زائے ایدام کی گی پورا سی ایدام کی گی پورا سی دا مرگنو آوازی کور پکور دی جنازی پو برما کی جنگ شروع ہار خوات اسر لمبی ہار خوات اسر لمبی مددگار شا اللہ ویر ماتم دا پو برما دا غفلت پو خوب ویدا تمامی وڑ دنیا تمامی وڑ دنیا وجل کی گی ناروا مسلمان دید برما نصرت ملائکی پرنازل کھڑا یا اللہ پرنازل کھڑا یا اللہ وجل کی گی ناروا مسلمان دید برما نصرت ملائکی پرنازل کھڑا یا اللہ پرنازل کھڑا یا اللہ حلالی کی انسانان پر تشوی بدایان بس شمیر نیزی قلم لکھے نشم دا بیان لکھے نشم دا بیان لکا ظلم د برما نو تیر لپ دنیا دا زوروا کی مسلمان ولی چپ دینن سبا ولی چپ دینن سبا لکا ظلم د برما نو تیر لپ دنیا دا زوروا کی مسلمان ولی چپ دینن سبا ولی چپ دینن سبا ورتیو دی ٹول کفار مسلمان را حسار نن قتلی گی برما اول سناوار پوار اول سناوار پوار مددگار شا اللہ ویر ماتم دپ برما غفلت پو خوب ویدا تمامی وڑ دنیا تمامی وڑ دنیا